Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhabalar, güncelleme programındasınız. Bugün normalde biliyorsunuz bu programda sanatçıları, küratörleri, güncel sanat alanında çalışanları, üretenleri misafir ediyoruz ve röportaj yapıyoruz. Her ayın son programında da bir sanatçıyı stüdyoda özel bir ses işi yapmak üzere programa davet ediyoruz. Onur Gökmen'i davet ettik. Aslında bu programın özelliği aynı zamanda da son programımız olması, bu sezonun son programı. Hoş geldin bu arada Onur Gökmen. Merhaba. Merhaba Onur. Merhaba. İşi sunmak ister misin? Direkt yoksa girelim. Direkt işle başlayalım diye. Tamam. Düşünün, hani anlatırsam. Sonrasında konuşuruz. Evet, sonrasında konuşmak tamam. Daha iyi. O zaman Son Günler adlı işini dinleyelim hep birlikte. Diyebilirsiniz. Aslında bonsai Japonca bir kelime. Bon tabak demek, sai de bitki demek. Yani tabak hepsi bitkisi demek. O yüzden böyle şekli birazcık tabak yaşandı. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşlar ne yazık ki sanayi şehirlerinden Kocaeli'de elektriksiz kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen proje tanıtım toplantısında da kesinti şoku yaşandı. Bu kentte büyüme varsa, istikrar varsa, arkadaşlar bakın çaresine. Antalya, Adana, Mersin, Hatay gibi güney illeri de kesinti şokunu yaşadı. Elektrik tarafından kentlerin elektrik tarafından geldi. kesiyorlar. Elektrik gitti mi de kimseye ulaşamıyor. Hakkari'de de hayal kurmanın kursuna geldi. Şehirde satış yapması zor oldu. Yok mu siyah? Ne oldu lan? Elektrik kesintisi sebebiyle jeneratör olmayan camilerde ezanlar çıplak sesle okundu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elektrik olmayınca bizde atalarımız gibi önce de jeneratör de yoktu. Biz atalarımız gibi dışarıdan okuduk, bir şekilde devam ettik bugün ezanımızı. Elektrik kesintisi Gaziantep'te fabrikalarda üretimi durdurdu. Şu an çalışmadı. Ayaklarımızın başında elektriğin gelmesini bekliyoruz. Şu kesintiyle ilgili gözlerin çevrildiğimizi enerji ve tabii kaynaklar adına kanalıyoruz. Elektriğin ne kadar önemli olduğunu, önemli bir şey olduğunu anladım. Elektrik kesildi, ulaşım durdu, kıyamet senaryoları uydurulmaya başlandı veya söylenmeye başlandı. Hiç kimse bir şey yapamaz oldu. Suyu yaşanan gelmediği takdirde mutfaktaki buzdolabından havadaki Marmara'ya çalışmıyor. Elektrik kesintisi olduğu için şu anda Londra'ya gidiyoruz. yerlerinin olması lazım. En büyük şoför Marmara yolcuları yaşadı. Çünkü iki yakada elektrik kesilse dahi hemen jeneratörler devreye girecekten. Trafikte sorunlar tüm gün devam etti. Saatler sonra ilçe içe verilmeye başlandı elektrik. Ama hala bazı semtler bekliyor. Hastaneler, eczaneler, bankalarda elektrik beklentisiyle uzayan kuyruk. Bu işkencemizin nedeni ne? Tüm ülkeyi esareti altına alan böylesi geniş çaplı bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalınmamıştı. Herkes hazırlıksız yakalandı. Sokaktaki, iş yerindeki kişi de kürsüdeki bakandı. Denetim ve mutlaka. Evet. Şimdi enerjinin içinde bir şey var. Haber geç devreye girmemesi lazım. Burası Ankara'nın semt semt, ilçe ilçe elektriğinin dağıtıldığı nokta. Ama 2 saattir başkentte elektrik yok. Neden yok? Bir kişi bile açıklama yapamadı. Başkentte Kızılay Meydanı'ndayız. Tüm Ankara'da olduğu gibi burada da Kızılay Meydanı'nda da trafik ışıkları çalışmıyor. Trafiğin durumuysa işte Kızılay Meydanı'nda görüyorsunuz. Arkaya doğru uzayıp gidiyor. Yaşanan kesinlikle binlerce kişiyi de metro mağdur yaptı. Allah içeridekiler yardım etsin. İçeridekiler mahsur kalmış. Elektrik kesintisi başkentte metroyu da vurdu. Şu anda görüyorsunuz metronun içi tamamen karanlık durumda. Metro çalışmıyor. İçeride olanlarsa dışarıya tasfiye edildi. Yalnızca kamç olmuş durumda. Hastanede, burada da çaresiz. Hastalar hastane koridorlarında değil belki ama eczanelerin kapısında kaldı. E-reçetelerine ulaşılamadı saatlerce. E-reçeteyi mi çıkarmayacağız? Medula'dan internet yardım bile girebiliyorum yani. Bazı eczaneler krizi jeneratörlerle açmaya çalışıyorlar ama bunlar bilgisayarlar için. O soğuk üniteler için değil, mesela insülinin de korunması gerekiyor. Ancak bu jeneratörler buna fayda etmiyor. Enerjisi çoğunlukla dışa bağımlı bir ülke Türkiye, böyle bir krize ne kadar hazır sorusuysa sınıfta bıraktı. Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Aşılar konusunda sıkıntı yok, onlar muhafaza ediliyor dendi. Kesintisiz güç sisteminden bahsedildi. Onun da bir kez daha altını çizelim. Bu yüzden bu elektrik kesintisinin sebebi bilin. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise araştırmanın sürdüğünü söyledi. Birçok iddialar, söylentiler de dolaşıyor. Ben bunların hepsine şu anda kesin bir şekilde cevap vermem doğru değil. Hani terör müdür deniyor, siber midir deniyor, teknik bir arıza mıdır deniyor. Bunların her birisini dediğim gibi bu kesin çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yapacağız. Evet, kesinti oldu ama kesintinin nedenine dair de birçok söylenti var. Arızalar mahsur kalan olmadı ama yarım kalan seferler jeneratör desteğiyle tamamlandı. İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan Kartal Kadıköy hattında da elektrik kesintisi sebebiyle seferler gerçekleştiriliyor. Burası da Türkiye'nin yerinden canlanmışlar. Bakın koridorda zifiri karanlık, sadece güneş ışığıyla aydınlanıyor. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor. Bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Elektrikler kesik olduğu için kapalıymış. Kapalı mı burası? Ne zaman geleceği belli mi? Türkiye genelinde şu an elektrik kesintisi var. Allah Allah! Bugün saatler 10.36'yı gösterdiğinde son 15 yılda yaşanan bir ilk gerçekleşti. Türkiye'nin birçok şehrinde aynı anda elektrikler kesildi, hayat durdu, rali sistemler iptal oldu, hastaneler karanlıkta kaldı. Burası da Türkiye'nin en büyük hastanelerinden Cerrahpaşa. Bakın koridorlar zifiri karanlık, sadece güneş ışığıyla aydınlanıyor. Hastalar karanlık içinde bekliyor, saatlerce bekleyenler var. Durumu acil olanlar var. Bakın hastanenin içinde kedi. Hemen yanında metrolar. Güncelleme programındayız. Az önce sanatçı Onur Gökmen'in programa özel olarak hazırladığı Son Günler isimli ses işini aslında dinledik. Onur şu an yanımızda. Bir de senden dinleyeyim. Herkes evet. Bir oh be dedi mi? İzleyici telefonları. Telefonlar susmadı. Frekansta bir bozukluk olduğunu sananlar olmuş. Yani sizinle de aslında daha önce konuştuk. Neden böyle bir şey yapmayı düşünüyorum? Zaten çok yani yapması da çok keyifli değildi aslında bir noktadan sonra. Ama şey bakımından böyle bir şey yapmayı düşündüm. Aslında sizle konuştuktan sonra 2015'te olan olayları taradım. Ve ilk başta daha politik bir şey bulmuştum. Yani hala arşivlerden ulaşabileceğim kaynaklara baktım çünkü. Televizyon arşivi ya da radyo arşivleri, radyo bulunamıyor da televizyon çok rahat bulunabiliyor. Hı hı. 2015'in başına kadar daha sonra bunun nasıl anlatıldığını toplamayı düşündüm yani. Farklı kaynaklarda nasıl anlatılıyor diye. Yani ilk baştaki düşüncem daha tarih yazımıyla ilgili bir şeye eğilmekti. Yani çünkü tarih yazılırken her zaman içinden bir şeyler çıkartılıyor doğası gereği. Yani bununla ilgili her şeyi birden ortaya dökmek nasıl olur diye düşünmüştüm. Ama daha çok yani şu an geldiği nokta aslında bir şeyle daha çok alakalı, spam fikriyle. Yani çünkü içerik üretme şeyi çok daha arttığı için çok daha fazla aslında anlamsız şey dolaşıyor ve bu kıyamet şeyiyle daha örtüştü böyle bir şeyi kullanmak. Yani hani ismi de onunla bağdaşıyor aslında. Hani gerçekten mesela %80'in Türkiye'nin elektriksiz kalacağını düşünemiyorsunuz ama bir gün işte oluyor. Hatta bugün havalanına gidiyordum. Az kalsın şeyde kalacaktım. Metroda kalacaktım. Ya felaketlerin zaten böyle bir özelliği var. İşte beklenemeyen olmaları. Ve işte böyle bir olay aslında hep bu her şeyin ne kadar kırılgan olduğunu gösterebiliyor. Onunla ilgili aslında işi de böyle düşündüm son olarak. Hani gerçekten bu bir son yayın gibi düşünebilir miyiz? Hani gerçekten çünkü bir felaket olduğunda şey ihtimali var yani. Hani ertesi günün olmaması ya da bildiğimiz şeyin tamamen parçalanma ihtimali var. Tabii bu hoş bir deneyim değil tabii bunu duymak. Hani zaten öyle bir hoşluk peşinde de değilim ama bu tema etrafında döndü. Yani bir de şey meselesi var. Hani bunu gerçekten çok çabuk unutuyoruz. Bütün bu olayları. Yani şu an mesela bunun şeyi belli oldu mu? Nedeni hala belirsiz galiba değil mi? En son bir şey diyorlardı ama. Santralle ya da işte. Hani, belli sanırım. Belli bir evet santrallerdeki güç. Bir şey chain bir şekilde galiba. Evet yani şekilde, bir tanesi gidiyor. Bir sonra tanesi gidince diğeri tekrar faaliyete geçecek gücü bulamıyor sanırım. Ve birbirini tetikliyor. Anladığım kadarıyla bir şekilde de bir mekanizma zaten kapatıyor. Evet. Korumak için santrali. Böyle evet, bir açıklama doğru. Duydum. Yani aynen. Tam doğru anlatabiliyor muyuz ama bilmiyorum ama. Bir sürü açıklama yapıldı. Evet. Evet. Yani peki tarih yazımından bahsetmiştin. Hı-hı. Evet, tabii ki doğası gereği bir takım bilgilerin dışarıda bırakıldığı ya da nelerin içeri alındığı ile ilgili. Bu montajı yaparken ne kadarını dışarıda bıraktın? Yani çok çeşitli kaynaklardan... Yani şey, internette toparlayabildiğim bütün televizyon şeylerini indirdim ilk başta. Hı-hı. Ve şey kısmını çıkarttım aslında sadece. Ne denir bu? Elektrik kesintisinin geçtiğine dair olan kısımları çıkarttım. Yani sadece olmuş ve şu an ne olduğu belirsiz kalacak şekilde bıraktım. Onun dışında bir şeyim olmadı yani. Çıkarttığım çok bir kısmı olmadı. Yani süre itibariyle aslında hani yapabilsem hepsini kullanacaktım ama toplam herhalde bir saat filan civarı bir şey oluyordu. Peki tabii ki spam oluyor. Evet. Hı-hı. Yani çok bir sürü gereksiz, senin dediğin gibi sürekli bir bilgi üretiyoruz. Fakat hepsini birden verdiğinde tarafsız olabiliyor mu sence? Tarafsız ya, tarafsız olmuyor. Zaten yani bize ulaşan kısım da zaten kesilmiş bir kısım yani. Sadece şey, bu bir merak yani, hepsini birden vermek ne ifade eder? Ve belki biraz şey üstüne düşünmek için hep bir şeyin çıkartıldığı. Yani aslında gerçekten de bir şeyi azaltmak gerekiyor ve yazımın kendisi zaten bundan dolayı politik. Ve gerçekten hepsini birden koyunca da bir şey anlayamıyorsun yani. Hani bu çok daha basit bir şey. Çok daha kapsamlı bir olayı düşünürsek. Hani bütün kaynakları koyduğunuzu düşünün. Hı hı. Ya ilginç bir şey aslında. Hani ne olur bilmiyorum. Hani toplayabildiğin her şeyi koysan ve bunu artık nasıl temsil edebilirsin bilmiyorum ama temsil etmeye çalışsan acaba ne olur yani. Hani kitap zaten bunun iyice şeyi yani. Hani genellikle minörü dışarıda bırakıp majörü ifade eden şekli. Benim burada yapmaya çalıştığım da şeydi yani. Hani sadece televizyon, mainstream televizyonu toparlayayım ve hepsini koyayım bakalım ne olacak. Yani bu anlamda da aslında şey, radyoda yayınlamış olmamızla da tabii büyük bir ilişki kuruyor. Hı hı. Ama radyo kayıtlarına ulaşamadığın için mesela radyo değil de televizyon. Evet, onun için daha vakit gerekiyor aslında. O çok daha ilginç olur. Radyo kayıtlarına ulaşabilsem. İlk şeyi de düşündüm. İlk son günler dediğin zaman acaba henüz elektrik kesintisi son günlerde olmuş bir şey. O yüzden mi ona referans mı veriyor yoksa ama sen o açıklamasını zamanın yaptığın kıyamet. Evet. Sanırım kapamamız gerekiyor. Bir sonraki sezonda belki Onur'u daha iyi tanıyabilmek için. Daha kapsamlı bir. Evet, ses programı haricinde bir de bir seni söyleşiye almak isteriz evet. Aslında. Çok teşekkürler. Güncelleme için özel bir iş yaptın ve radyonun doğasını başlarken de bu programa aslında bu son programı aslında evet böyle bir fikirden çıkmıştı. Hani radyoyu bir medyum olarak kullanmak ve doğası itibariyle bir iş üretmekti. Gerçekten de böyle bir şey. Daha çok kişiye ulaşmak daha, yani tabii. Bir evet. Sürü şey de var da. Bu acaba sonuna kadar dinleyen olmuş mudur merak ediyorum. Fax'tan. Fax'a ulaşabilirsiniz. çok teşekkürler böyle yani sağ olun, iş için hem katıldığın için. O zaman bir dahaki sezon mu diyelim bakalım. Bir dahaki sezon evet. Umarım görüşürüz. Bizi dinleyenlere tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler evet. Bu süre boyunca herkes çok yorumlarını eksik etmedi. Yurt dışındaki gurbetçi dinleyicilerimize de buradan sevgilerimi iletiyorum. Bunu hep yapmak istemiştim. iyi günler dilerim. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.